taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, środa, 30 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Zwiększa się liczba aktów agresji wobec polskich służb na granicy. Znamy listę bezpłatnych leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży. Jutro mamy poznać listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Po 2 latach od eskalacji kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej Straż Graniczna ponownie notuje coraz więcej prób nielegalnego forsowania granicy. Funkcjonariusze informują także o zwiększającej się liczbie agresywnych zachowań ze strony migrantów oraz białoruskich służb, mówi podpułkownik Piotr Gimer, komendant Straży Granicznej w Michałowie. Zauważamy zwiększającą się agresję ze strony cudzoziemców i innych osób zamaskowanych, będących po drugiej stronie granicy, wymierzonych w stronę zarówno funkcjonariuszy, jak i żołnierzy strzegących wraz z nami granice państwa. Od słownych zaczepek poprzez użycie kamieni, patyków, gałęzi, konarów drzew, używanie jakichś proc i innych jakichś miotających urządzeń. Przed 2 laty w Usnarzu Górnym rozpoczął się szturm nielegalnych migrantów na polską granicę, koordynowany przez służby białoruskie z inspiracji Moskwy. Po spotkaniu z dyrektor wywiadu Stanów Zjednoczonych Avril Haines, szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że tematem rozmowy była sytuacja w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Jednocześnie minister Kamiński napisał, że partnerstwo polsko-amerykańskie jest obecnie podstawą bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, ale całej Europy Środkowej. To fundament bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. A w ramach wzmocnienia ochrony wschodniej granicy Polski przywracane są jednostki wojskowe likwidowane za rządów PO-PSL. Zdaniem rzecznika rządu Donald Tusk nie przewidział, że Rosja może być agresorem mimo działań Putina w Czeczenii, w Gruzji oraz na Ukrainie. Dało się przewidzieć, że to agresor, który może kiedyś uderzyć w Polskę, podkreślił Piotr Müller. Mówił o tym prezydent Lech Kaczyński. W związku z tym to nie jest coś, co nie było podnoszone w debacie publicznej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że problem z rządem Donalda Tuska był taki, że on zamiast reformować na przykład finanse publiczne, zamiast ukrócić funkcjonowanie mafii VAT-owskich w Polsce, które miliardy przecież wypompowywały z budżetu państwa, to Donald Tusk wolał wtedy ograniczać armię, wolał podwyższać VAT, wolał podwyższać wiek emerytalny i tego typu rozwiązania, które obciążały społeczeństwo. Według informacji Ministerstwa Obrony w latach rządów PO-PSL zlikwidowano ponad 600 jednostek wojskowych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę bezpłatnych leków dla seniorów w wieku 65+ oraz dzieci i młodzieży. Nowa lista refundacyjna zacznie obowiązywać od piątku, a z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać 11,5 miliona osób. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Lista bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65 lat została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Podczas transmisji w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany są realizacją polityki solidarności międzypokoleniowej. Pojmujemy wszystkich seniorów, którzy skończyli 65 rok życia, ale również ze względu na to, że młodym małżeństwom, młodym rodzinom czasami ciąży budżet na zakup lekarstw, antybiotyków dla dzieci. Minister zdrowia Katarzyna Sójka w TVP Info podkreśliła, że na liście znalazły się między innymi leki stosowane w chorobach cywilizacyjnych. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące. Lekarze będą mogli wypisywać bezpłatne leki osobom uprawnionym już od września. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski poinformował, że jutro poznamy listy wyborcze PiS. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że partia jest w końcowej fazie tworzenia list. Tym się zajmie pewno sztab, tak mi się wydaje, że jutro. Jesteśmy w końcowej fazie tworzenia tych list. Lista senacka jest już zamknięta. Musieliśmy zbierać podpisy, więc jest zamknięta. Pytany o miejsce startu w wyborach prezesa Jarosława Kaczyńskiego, senator stwierdził, że zgodnie z zapowiedzią ma to być województwo świętokrzyskie. Podjęcie przez wielu uchwały wyrażającej poparcie dla dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec jest bardzo symboliczne, ocenił wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. Wieluń jest pierwszym polskim miastem, gdzie radni podjęli uchwałę popierającą działania rządu zmierzające do uzyskania reparacji, odszkodowań z Niemiec za skutki II wojny światowej. Kolejna będzie Bochnia. Wiem, że też kolejne samorządy się przygotowują do przyjęcia takich uchwał. To bardzo ważne, bo na tym poziomie lokalnym, poziomie gminy, miasta, mieszkańcy będą mogli powrócić do tej historii zapomnianych bardzo często. Tych miejsc właśnie, gdzie dokonano zbrodni wojennych, gdzie dokonano pacyfikacji wiosek, przesiedleń. Jutro podobnym projektem uchwały zajmie się Rada Miasta Bochni. Piekło dzieci podczas II wojny światowej ukazuje wystawa zaprezentowana w gmachu Sejmu. Ekspozycję przygotowało Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Pamięć o krzywdach najmłodszych jest naszym wspólnym obowiązkiem, mówił podczas otwarcia ekspozycji minister kultury Piotr Gliński. W czasie II wojny światowej 2 miliony polskich dzieci zginęło, 200 tysięcy było porwanych do germanizacji, z czego tylko 20% wróciło. Były organizowane specjalne obozy dla dzieci, takie jak ten obóz na Przemysłowej w Łodzi. I my dzisiaj, dopiero tyle lat po wojnie, budujemy instytucje pamięci, które zajmują się tą szczególną pamięcią dotyczącą polskich dzieci. Także tych dzieci z Zamojszczyzny, także tych dzieci deportowanych na Sybir. Jerzy Jerzewicz do niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi trafił z bratem jako małe dziecko. Dzieci chorowały na wszystkie choroby, jakie tylko można normalnie wymienić w tej chwili. Przede wszystkim nie było żadnej pomocy lekarskiej. Był tak zwany szpital, nie? Bez okien, bez drzwi, bez niczego, na pryczach gołych. Wywożono tam dzieci, które nie rokowały nadziei dalszego życia. Stamtąd zabierano i wywożono poza obóz. No ja leczyłem się po wyzwoleniu prawie do 12 lat swojego życia. Otwarcie wystawy poprzedza obchody nowego święta, Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Niestety Raków Częstochowa nie zagra w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Częstochowianie zremisowali w meczu rewanżowym z FC Kopenhagą 1-1, choć była nadzieja na dogrywkę, ale więcej o tym ze stadionu Parken Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, chociaż nie będzie to do końca dobry wieczór dla piłkarzy Rakowa. W 35 minucie musieli gracze z Częstochowy odrabiać straty, potem jak Denis Wawro strzelił z 35 metrów. Piłka poleciała, wpadła tuż obok słupka i zaskoczony Wladan Kowaczewicz nie mógł nic zrobić. W końcówce Raków przycisnął, dały sporo zmiany. Pojawienie się na boisku między innymi Johna Yeboaha, czy też Sonego Kittela. A gola strzelił w końcu wprowadzony na 5 ostatnich minut Łukasz Zwoliński. Raków przycisnął w ostatnich sekundach. Kopenhaga była przerażona, ale jednak wytrzymała ten napór i ostatecznie remis 1-1. Tydzień temu było 0-1 i drużyna z Częstochowy żegna się z Champions League, z marzeniami o Champions League, ale na pocieszenie można powiedzieć historyczne słowa w Lidze Europy. Raków Częstochowa. Dziękujemy za relację. Zaglądamy również na korty US Open. W drugiej rundzie grała Iga Świątek i Magdalena Fręch. Więcej ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. To nie był łatwy mecz dla Igi Świątek. Jej rywalka zaprezentowała się naprawdę solidnie. Dominacja naszej tenisistki przez całe spotkanie nie podlegała jednak żadnej dyskusji, choć wszystko zaczęło się dość niespodziewanie od przełamania Polki. Nie było łatwo. Szczęśliwa jestem, że awansowałam do trzeciej rundy. Cieszę się, że zagrałam wystarczająco agresywnie, choć rytm meczu był dość dziwny. Mówiła jeszcze na korcie Iga Świątek. Solidny występ zaliczyła Magdalena Fręch. Nie miała ona większych szans na leżącą w tym roku do ścisłej światowej czołówki czeszką Muchową. W Polce pierwszy raz w karierze w trzecim występie udało się awansować do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Dla sportów Trójcy ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Dodam jeszcze, że dziś w nocy o awans do trzeciej rundy zagra Magdalinette. Rywalką Polki będzie Amerykanka Jennifer Brady. Polskie siatkarki na ćwierćfinale zakończyły udział w Mistrzostwach Europy. W meczu o awans do czołowej czwórki biało-czerwone przegrały w Brukseli z Turczynkami 0-3. Tej nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, lokalnie przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze. Temperatura od 8 stopni na obszarach podgórskich przez 12 do 15 na krańcach wschodnich. Jutro także przelotnie popada, lokalnie możliwe burze, temperatura od 16 do 22 stopni w centrum i na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór, serdeczne dźwięki się rozpoczęły, a ze mną na drodze tej jest Kamil Bioś. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Zabrzmiała piosenka z Wajany, no i muszę powiedzieć, że zazdroszczę ci, bo piękna jest ta... Bajka to jest złe słowo, nie? Film animowany. Historia piękna i no super piosenki. I Sławek Uniatowski też tam śpiewa, o, i tak, też mu tak, zazdroszczę. Tak. Ale nie o mnie dzisiaj jest, bo jest o tobie, jesteś moim gościem i jesteś gościem, którego wszyscy lubią. Nie znam chyba wokalisty, który mówi: Kamil Bioś, nie przepadam. No, myślisz, że talent w twoim życiu odgrywa większą rolę, czy twój charakter na przykład i osobowość? A to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że wiesz to... strasznie jestem spokojny z natury. Ja się nie potrafię denerwować raczej na ludzi. Pamiętam, że ja byłem w pewnym programie telewizyjnym, po którym każde wystąpienie było wrzucane na YouTube'a. I pamiętam, że ktoś mi powiedział z produkcji: Kamil, ty nawet jak coś zepsujesz, to cię ludzie w ogóle bronią. To jest niesamowite. Nie wiem dlaczego. Ale to nie jest tak, że stawiasz się w roli, wiesz, ofiary i nie, teraz... Nie. To nie o to Boże, chodzi, nie? Boże. No nie wiem, wszystkim mówię dzień dobry, wszystkim mówię do widzenia, każdemu jesteś dziękuję. Jesteś sympatyczny i kulturalny. Staram się przynajmniej. Dziękuję moim rodzicom, że jakby pokazali mi takie rzeczy. No dobrze, a powiedz, czy nie idzie za tym w parze na przykład brak asertywności, który może rodzić pewne problemy na drodze zawodowej? Mam czasami z tym problem, to prawda. To prawda, mam z tym problem. Ale czy idzie w parze? Myślę, że potrafię odmówić czegoś, co faktycznie nie jest zgodne z moim ja, ale staram się brać po prostu z każdej dziedziny wszystko do siebie, nie? No być dobrze. Przy tym miłym, faktycznie, no. Mówić każdemu dzień dobry, do widzenia, okay. ale jakby chyba bym nie przesadzał z tym, że asertywność tam... Okej, okay. Czasem to warto powiedzieć nie. Cieszę się, że dzisiaj nie powiedziałeś nie i się widzimy. I będziemy rozmawiać o muzyce autorskiej również. Puentując chyba tę wypowiedź o tym, że można odmawiać w sposób grzeczny, kolega powiedział mi kiedyś, że jak nie chce czegoś zagrać albo wykonać, to mówi... Bardzo przepraszam, ale nie jest to zgodne z moim poczuciem estetyki. Och. I wiesz co? To naprawdę działa jako wytrych. Mam nadzieję, że Państwa poczucie estetyki jest nam bliskie. Zupdate'ujemy Państwu system. Cios. Tu był cios, tak dokładnie wymierzony. Krwawy nos na parkingu niestrzeżonym. Tu nie moc, ale byłem bardzo dzielny. Tu był cios. To był cios, to był cios. A myślałem, że cię znam. Ciebie z nią. Dziś przyjaźń łamie kark. Na dodatek serce ma strajk. Nie mogę spać, nie będę w to grać. Nie chcę was znać. To był cios, tak dokładnie wymierzony. Krwawy nos na parkingu niestrzeżonym. To nie most, ale byłem bardzo dzielny. To był cios, to był cios. Skończyć gorzej się. Czytałem 100 historii złych. Jak Andrzej zetnie zły film. Jak myślę, to mnie mdli ta gra. I wasz plan, wasz podły plan. Podły plan. Cios, tak dokładnie wymierzony. Krwawy noc na parkingu niestrzeżonym. To nie most, ale byłem bardzo dzielny. To był cios, to był cios. To był cios, tak dokładnie wymierzony. Krwawy noc. Niech ci powiem więcej o tej sukience przemokniętej. Ja już nie tęsknię. Niech ci powie więcej o starym kinie, o wielkich planach, o zeszłej zimie. Niech ci powie więcej o tej sukience przemokniętej. Ja już nie tęsknię. Niech ci powie więcej o starym kinie, o wielkich planach, o zeszłej zimie. Niech ci powie więcej o tej sukience przemokniętej. Ja już nie tęsknię. Niech ci powie więcej o starym kinie, o wielkich planach, o zeszłej zimie. We'll be right back. Kamil Bioś jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszałem, nie powiem skąd, ale że, powiedz. Że mężniejesz i że zacząłeś ostatnio pić tonik z ginem. Czy pojawią się cygara? No nie wiem. My oczywiście nie zachęcamy nikogo, bo to nie, marchewkowy jest też pyszny. Znalazłem ostatnio gin bezalkoholowy. Są takie rzeczy. A widzisz, to się staje modne. Mój siostrzeń powiedział, że wino też bezalkoholowe sobie sączy. A inny znajomy, który ponoć zna się na winach, to powiedział, że białe to już jest naprawdę świetne, ale że czerwone, no niestety. No. Bo nie znam się. Nie znam się. BIOS to taki system, który no, on jest obecny dzisiaj, tylko tak. Jest taki systemem ukrytym. Tak. No właśnie. I teraz... Każdy BIOS ma w domu. No, to pytanie brzmi następująco. Czy BIOS był tym systemem ukrytym w Kamilu Biosiu? Czyli czy ta muza autorska i, wiesz, własna myśl twórcza to coś, co drzemało sobie i się obudziło? Czy trzeba było, albo ktoś cię namówił? I drzemało, i ktoś mnie namówił, bo prawda jest taka, że zespół BIOS powstał 5 lat temu. Okej. Okay. Tak naprawdę 5 lat temu. Co to znaczy powstał? Powstał, gdyż powstał przy wyjeździe. Spotkaliście się na karty. Nie, spotkaliśmy się na a 5 lat później jest piosenka. Tak, no. Spotkaliśmy się na karty w Bieszczadach. W Bieszczadach? Pojechaliśmy sobie w Bieszczady do domeczku Arka Kusowskiego. O, pozdrawiam Arka. Tak, pozdrawiam Arka. Pojechaliśmy sobie tam pograć piosenki, stwierdzając, że może coś pora swojego porobić. I ten zespół się już parę razy rozpadał, później parę razy powstawał znowu. Nie koncertując, rozumiem, i nie wydając. W ogóle. Wow. I później przyszedł taki deadline, czyli koncert przed Poluzjantami w Stodole. No i tego też zazdroszczę. Aj, było bardzo miło, to prawda. No. I stwierdziliśmy, okej, dobra, to jest ten czas. A zrobiliście im to na zasadzie, że pojawił się nowy zespół i zagrał na przykład lepiej i sobie poszedł, czy jednak chłopaki obronili system? Nie. No oczywiście, okay. Że obronili. Powiedzieli, że mamy grać krótko, bo oni mają długi koncert. Okay. Tak było faktycznie. Więc zespół BIOS powstał już parę razy. To drzemało. Ja jestem takim człowiekiem i takim wokalistą, który bardzo lubi siedzieć sobie z tyłu. Siedzieć sobie w cieniu. Bardzo to lubię. Nie, to nic złego. Lubię nie, po prostu to nie, być, oczywiście. Być backgroundowym wokalistą tak zwanym. A może to wynikać z chęci pomocy drugiemu człowiekowi? Myślisz, że rozumiesz, że ta rola właśnie polega trochę na tym? Że dzięki tobie ktoś jest bezpieczniejszy po prostu? Nie wiem, czy bezpieczniejszy. Ja po prostu jestem zwierzęciem stadnym i lubię być częścią po prostu całości. Niekoniecznie okay. Muszę stać na środku sceny, żeby reflektory były na mnie. Jak sobie jadę na rowerze, to jednak lampeczka w przód. Nie na mnie. Mm-hmm. Więc dobrze. Jakby nie miałem takiej wielkiej potrzeby, żeby wychodzić z tej strefy komfortu, bo to jednak jest strefa komfortu. No wiesz, ona się pojawia w takim momencie w życiu artysty, sidemana, chórzysty, osoby, no właśnie w tym drugim planie, kiedy tych zamówień i wiesz, kropek w kalendarzu pod tytułem zajęte jest na tyle dużo. No bo jakby tego nie było, to może po prostu ciśnienie byłoby większe. Boże, możliwe, coś trzeba możliwe, zrobić. Możliwe, ale wiesz co, też zostałem namówiony przez chłopaków. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam Daniela Kapustkę, Kacpra Stolarczyka, Wojtka Famielca, Artura Michalskiego i Kasię Rajtar, która się nami opiekuje. No tak, tylu facetów i zawsze kobieta musi się tym opiekować tym stadem. Trzeba to jakoś ogarnąć. Ponoć faceci się rozwijają do 6 roku życia, a później tylko rosną, wiesz. I słuchaj, jeszcze kończąc, zostałem namówiony przez chłopaków i każdy z nas robi bardzo dużo rzeczy jako sideman i tak. Gramy z różnymi ludźmi. Na ale wiesz, jeszcze 5 lat i znowu 2 utwory, nie? Dokładnie tak będzie. Słuchaj, póki mamy 2 utwory tak. Wydane oficjalnie, bo rozumiem, że coś tam może być jeszcze w szufladzie. O, dzieje się tak. No właśnie. No to usłyszymy, jak brzmi twoja melodia. Nie chcę spać kilka dni cenniejszych od wielu lat. Zaburzyło rzeki bieg. Ciągle czuję smak tej chwili. Bądźmy tak, czas dziś nie jest wrogiem nam. Pragnę wciąż spijać słodycz twoich wag. Nieprzytomnie ostatni raz obejmij mnie, nim świat dosięgnie nas. Ten ślepy los, źle zsynchronizowanych zdarzeń ciąg na nas spadł. Nie łudzę się, nie skoczysz za mną w ogień, happy end nie nasz. Tak chciałbym móc zanucić z tobą jeszcze chociaż raz melodię tę. Kamil Bioś wpadł do mnie, a przez to odwiedził również państwa w państwa domach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to nie jest zbyt wykręcone na współczesny świat? Czy to nie jest skomplikowane? Umiesz mówić tak o muzyce w ogóle? Czy to brzmi jak dla ciebie, wiesz, jak takie bla bla bla? Bo ja długi czas myślałem w swoim życiu, że jak to znaczy trudne. Trochę jak z testem. Był łatwy? No, nie wiem, czy był łatwy, jak znam odpowiedzi, to wiesz. Właśnie, to ważne, czy dla ciebie był łatwy. Nie, zrozumiały. To może być ciekawe, no bo czy ta muzyka, którą proponujesz, według ciebie jest przedstawiona w taki sposób, że może być zrozumiała dla dzisiejszego słuchacza? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tej muzyki jest teraz mnóstwo. Każdy ma wybór. Takiej akustycznej muzy to chyba tak dużo nie ma. To jest jednak pewna odwaga. Nie? Jeszcze pytasz, czy ta muzyka jest zbyt skomplikowana? Ona tak. jest zbyt długa. No wiesz co, faktycznie... To jest zabawne, że w dzisiejszych czasach 2,20 wydajemy utwory, które mają ponad 5 minut, a faktycznie 2,20 do 3 minut to już jest maks. Jeśli ktoś dobrnął do końca, to jest to dla mnie jakby super, super wyróżnienie, że faktycznie poświęcił na to 5 minut, a nie 2. W tej 5 minucie to powinno być jakaś zagadka, wiesz? Na zasadzie kod rabatowy, wiesz? Coś tam dla tych kilku osób, nie? Tak. Ciekawe, kiedy pojawia się zliczenie na przykład na YouTubie, ja trochę nie wiem, czy to 70%, czy ileś, to po prostu jakiś algorytm. Jak ktoś z państwa wie, ja bardzo proszę o pomoc. Nie chcę tego wpisywać w Google. A tymczasem posłuchamy sobie muzyki Siłacz. Śmieją Ile siły ma mój i państwa gość? Nie wiem, fizycznej? Bardzo mało. Cztery dychy na klatę na pewno. Bardzo spokojnie. Mało. A mentalnie? No to zaraz mi powie. Kamil Biłoś, żeby państwo witam wiedzieli. Serdecznie. Dobry wieczór. Czy trzeba mieć silną psychikę, żeby żyć z muzyki? Oj tak. Już dobrze o tym wiesz. Że trzeba. To jest jakby, wiesz, przede wszystkim muzyk, wokalista w ogóle, jest cały czas poddawany ocenie. Jakby jesteś cały czas na świeczniku. No ale wiesz, jak jesteś dobry, to ciągle jesteś brawa, więc to nie jest jakaś kara, nie? No ale wiesz, wystarczy się raz spotknąć i już... No tak, to prawda. Ponoć jesteśmy tak dobrzy, jak nasz ostatni występ. Jak słyszałem. Mój był ostatni, no mój był jedyny, więc pytanie, czy... Znaczy, mówię o Biosie, oczywiście. No tak, jedyny występ Biosu. Downgrade określa taki proces, który jest niezbędny, jeżeli okaże się, że update'owałeś swój system, a program, który jest dla ciebie kluczowy na przykład do pracy, tak, jeszcze tak, nie odgonił, tak, nie? Nie ogarnął. No to w tę stronę jest trudniej. Czy zespół i wyjście z imienia i nazwiska to jest upgrade? Czy to jest krok wstecz, czy to po prostu jest coś jakiś równoległy wszechświat? Nie, wiesz co, nowe drzwi po prostu. Ja też długi czas, prawie 10 lat spędziłem śpiewając sobie w chórze. Soundem Grave, nie wstydźmy się, bo to dokładnie tak. Duża sprawa. Duża sprawa. Duże sceny. Bardzo duże sceny, właśnie wiesz, byliśmy tak naprawdę w pewnym okresie czasu, Soundem Grave faktycznie było, można powiedzieć, wszędzie. To był jakiś taki nowy twór, dziwny dla Polaków. Bardzo dobre piosenki, wiesz, śpiewane po prostu wielogłosowo, tak. No i bardzo dużo ludzi. Tak, to też tak. Na pierwszy rzut oka może wyglądać jako projekt, który jest, wiesz, za drogi w obsłudze, za dużo ludzi. Po co tyle mikrofonów, wiesz? Naprawdę, skomplikowane. Oczywiście. Ale wiesz co, no i właśnie zamknąłem te drzwi i otworzyłem kolejne, nie? Jakby cały czas gdzieś tam pracuję, czy w studiach dubbingowych, czy nagrywam różne rzeczy dla innych ludzi, ale jakby to jest taki odrębny, powiedzmy, że odrębny pokoik, a ten pokój taki sceniczny, po prostu zamknąłem jeden i otworzyłem drugi. Jak śpiewałeś Sound and Grace, to śpiewałeś partię tenorów, prawda? Tak jest. No dobrze, ale jak śpiewasz partię churalne i widzisz solistę, to jest to samo, co właśnie to wsparcie, wiesz, w postaci tego chórku takiego standardowego, czy jednak na przykład czekasz na ten moment, że to jest moja piosenka, lubię i mam solo? I jedno i drugie, wiesz co, bo to jest zabawne, bo bardzo niewielu wokalistów, czy niewielu wokalistek ma, z tego co rozmawiam ze znajomymi, z ludźmi, ma takie podejście do tego, że oni lubią śpiewać chórki, lubią śpiewać w chórze, lubią być jakby z tyłu. Wiem, że mnóstwo ludzi ma takie mogę to zrobić, ale niekoniecznie, mi się to podoba. A ja wręcz do tego ciągnę. Ludzie mogą myśleć o tym w ten sposób, że skoro ty byłeś w programie The Voice of Poland na przykład i zachodzisz wysoko i w ogóle masz bardzo dużo wyświetleń na tym, wiesz, otwierającym filmiku, to są takie rzeczy imponujące pewnie dla wielu wokalistów, że pojawił się koleś, nie dość, że tam to się podobało jurorom, to jeszcze później w internecie ma to swoje życie. No i teraz ty śpiewając w chórkach, być może dla ludzi po prostu schodzisz na plan dalszy, jakby to jest ten downgrade taki zawodowy, nie? Czaj, ale ja w ogóle to inaczej ty tego traktuję. Tak nie czujesz. Totalnie inaczej to czuję. Ja się w ogóle cieszę, miałem parę takich momentów, że siedziałem sobie w jakimś orkiestronie z orkiestrą grając albo stojąc na scenie, nie wiem, czy z Natalią Kukulską, czy z Kasią Nosowską, czy z Zalewskim. Miałem takie chwile powiedzmy, że przerwy w śpiewaniu i miałem takie poczucie, kurczę, ale fajnie, że tu jestem, nie? Fajnie, że jakby jestem częścią tego, co się teraz tu dzieje. To jest ta wdzięczność, no właśnie. Tak. Staram się to w sobie pielęgnować. Może to jest moment na utwór pod tytułem Wdzięczność właśnie Igora Herbuta, bo pięknie to opisał ten chłopak, wiesz? Tak. To wdzięczność. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat. Gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie, czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego, co nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne i nagle wszystko stało się ważne. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne i nagle wszystko stało się ważne. Igor Herbut zaśpiewał. Mój kolega, mój sąsiad i krajan, bo my z Przemkowa jesteśmy razem. A wiesz, mówię to do Kamila Biosia, mojego gościa, że dziś mieszkamy bliżej siebie niż jak mieszkaliśmy w 6-tysięcznym Przemkowie? Naprawdę? Naprawdę, i to jest przypadek. A od Igora też się zaczęła moja jakby zabawa. No właśnie. Wiesz, szeroką skalę w programie The Voice. No właśnie, te programy, te sytuacje telewizyjne. Dlaczego tam poszedłeś? Marek Kusowski. Kazał ci zaprowadzić dom? Poszedł tam edycję wcześniej. A. I jakby my się znaliśmy, bo on z kolei jest moim krajanem. Okay. My się znaliśmy i jakby pomyślałem, kurczę, fajnie. To były jeszcze początki tego Voice'a. Nie była pierwsza czy tam druga edycja, ale czwarta. A nie czternasta. Więc to się jeszcze też nie przejadło tak bardzo. No tak, świeże. Czy myślisz, że kariera wokalna w Polsce dzisiaj jest możliwa bez takiej... bez takiej trampoliny w postaci promocji właśnie darmowej dla wokalistów, teoretycznie i do pewnego momentu ze strony właśnie programu telewizyjnego, takiego talent show, trochę karaoke, ale wiesz, jednak dla dużej widowni w prime time'ie. Czy można inaczej? Można inaczej, są na to dowody. Okay. Są na to dowody. A bez bogatego wujka? Bez bogatego wujka może być ciężko, no. Ale wiesz co, na pewno to pomaga, chociaż ja mam takie wrażenie, że jest tego za dużo już, niestety, że już było tego za dużo, że już się ludziom jakby mieli to wszystko, że nie wiedzą, gdzie kto był, czy gdzieś widziałem tą twarz, ale nie wiem skąd. Z biegiem czasu jest coraz trudniej faktycznie się wybić. Nie wiem, to jest chyba trochę łód szczęścia. Troszkę szczęście musi ci pomóc. Trochę musisz się znaleźć w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi. No tak, a ty? Czy The Voice w twoim życiu to była ta decyzja, którą uważasz, że była fajna, bo poznałeś kogoś, bo coś się wydarzyło, tak, bo ci się zauważył? Tak, tak. Ja po The Voice poznałem Sand & Grace. Okay. I zaraz po tym gdzieś tam wlazłem w ich szeregi. Więc ja parę razy powtarzałem już przy różnych okazjach, że jakbym miał postąpić jeszcze raz, to pewnie bym zrobił to samo. Ja też usłyszałem cię pierwszy raz no, na scenie właśnie, wiesz, telewizyjnej, no bo wcześniej nie miałeś nagrań. No nie, nie. I po prostu każdy ma opcję cię zobaczyć. Nie, wiesz co, w ogóle taka też zabawna historia. Wszyscy mówią, jak się ktoś pyta, jak się zaczęła twoja przygoda z śpiewaniem? No to wszyscy mówią, że śpiewałem sobie za dzieciaka, dezodorant do lustra i tak dalej. Ja w ogóle zacząłem śpiewać w liceum. Okay. To jest też takie dosyć dziwne. Ja nie mam wspomnień z dzieciństwa. Nie jeździłem na festiwale muzyczne, żeby wygrywać odkurzacze i pralki. Tylko zacząłem śpiewać dosyć późno. Ale wiesz, jak twoja mama byłaby wdzięczna, jakbyś taką pralkę przywiózł jako 15-latek? Tak, na pewno. Na pewno. Ja kiedyś wygrałem taki boombox, który miał telewizor w środku. Taki wspaniały. Czarno-biały jakiś, wiesz? A wiesz, ja też nie mówię, że to źle, bo to jest super, super zabawa. Ja znam mnóstwo ludzi, w ogóle moja Gosia jakby jest... A tak. Jest osobą, Gosia która... Nakonieczna, szanowni państwo, dokładnie. Świetna wokalistka, którą poznałem w ogóle w 2007 roku, pewnie na konkursie Mówka na Ursynowie. Dokładnie, ona jeździła na ona miała wtedy 10 lat, nie? nie, więcej, ale... wiesz co, to jest... W ogóle ona tam poznała mnóstwo ludzi, z którymi się do tej pory trzyma i jakby to też jest ogromne doświadczenie, ale jest taka śmieszna historia. Historia, że Gosia jest z Kielc i pamiętam, że kiedyś mi powiedziała, ty, chodź tu, zobaczysz coś. Gosia ma takie łóżko, które jakby spod spodu jest, nie da się zaglądnąć pod łóżko, trzeba je rozkręcić, żeby tam się dostać. I okazało się, że pod łóżkiem leżą stare Discmeny, jest ich tam z 5, wow. Są jakieś odtwarzacze DVD, jest ich tam z 10. Jakby jest całe łóżko jest zawalone pudełkami jakby z tych nagród. Już no. nie mieli co z tymi nagrodami robić. Jakby było no tak, tle, bo się dublowało jak prezenty tak, na święta. Dokładnie. O, Oskar, mówisz o pralce. Wow, marzyłem. Mówisz o pralce, wiesz. No tak. Nie no, pralka to już wiesz, już jest trochę to już droższa nagroda. No tak, wiesz, dla mnie jako dla chłopaka z Przemkowa, a byłem na takich konkursach chyba 3 razy w życiu. Może to dla mnie było po prostu potwierdzenie, że ja nie jestem do końca świrem. I że są inni ludzie, którzy też to robią. A teraz jeszcze na tle tych ludzi, jak masz trochę oleju w głowie i ucho, no to ty wiesz też, czy w ogóle wiesz, jest dużo gorzej, czy jest fajnie. I jeszcze ten juror, jak jest dla ciebie autorytetem, to jeszcze no tak, ci powie, tak. To może jest jakiś pomysł. Ale dzisiaj nie oceniamy, tylko słuchamy, bierzemy. Kamil Barański rejestrował twój głos, tak. Ale okazało się, że jednak nie rejestrował, bo wyszedł. Tak, wyszedł sobie i powiedział, masz tu nagrywaj, wciskaj tu R. No tak, była 16, a to dla Kamila jest pora śniadania. No tak mało czasu. Sam los przyniesie. Z dala od precyzji nazw czuję dziwny stan. Może jestem nie do pary. Świat już śpi, gdy sama kołysze tę noc. Płynie dużo wolniej czas. Niezależnie od wad samotności, spokój zajął moją przestrzeń. Dokąd to wciąż zmierzamy? Świat już tak mało czasu, tak wiele zapisanych stron, labirynt znaków, nowe pokolenie, nie czując strachu, pod prąd przesuwa ramy. Kamil Bioś spotkał się ze mną. Jestem mu wdzięczny. Ja sobie również. A państwo mogą słuchać naszej rozmowy. Mam nadzieję, że to będzie interesujące. Sama muzyka też mam nadzieję, że będzie dla państwa interesująca. Uważasz, że jesteś wrażliwym facetem? O, tak. Oj tak. Tak? Tak. Ale co, tak. Na przykład na Król Lwie to uroniłeś łzę? Uroniłem. wiesz, że uroniłem i nawet oglądałem, no nie tak ostatnio, z rok temu i miałem takie ciareczki, ale zdziwiłem się, że Król Lew tak naprawdę ginie, wiesz, w 10 minucie filmu. Nie pamiętałem tego tak. No tak. Że tak szybko to się dzieje. To Macbeth po prostu jest tylko taki dla dzieci. A ta wersja nowa, naturalizowana, to o niej mówisz, czy o tej takiej nie, pradawnej? Nie, o starej, pradawnej. Masz problemy ze słuchem po tylu latach na dużych scenach, czy jednak twoje stanowisko pracy nie jest tak głośne? Nie, nie jest głośne, nie jest. Pracuję często w dubbingu i wchodzę po innych ludziach i za każdym razem mówię. Ściszasz słuchawki? Proszę, dajcie mi mniej tego. To jest niesamowite, że ludzie tak głośno tego słuchają. No właśnie. Staram się bardzo, bardzo o to dbać i poza tym mnie denerwuje głośna muzyka. Jak jadę na przykład samochodem, zawsze to ściszam. Albo jak ktoś obok słucha muzyki, albo na imprezach jest muzyka, to ja zawsze jestem tym człowiekiem, który idzie i naciska tam w dół, w dół, w dół. Czyli nie masz wielu przyjaciół gitarzystów? Nie. Nie. Chciałbym wrócić, zanim skończymy, a to taka będzie trochę puenta, do początku, bo rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale nie o tym dubbingu. On się pojawiał bardzo fajnie, jako taki, wiesz, bumerang, ale zaczęliśmy od piosenki filmowej. Mhm. O, filmu animowanego, ale jednak. To jest chyba jednak trochę osobna branża, bo wiesz, na ile ma to znaczenie dla osób, które decydują o tym, że zaśpiewasz konkretną, wiesz, postać, rolę, że ty byłeś w The Voice of Poland albo masz zespół BIOS. To chyba nie wpływa. Nie, w ogóle. No to nie. Jak się tam wkręcić? Tak, wiesz, podpowiedz koledze. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Ja się bardzo cieszę, że się tam wkręciłem. Tam to jest kwestia polecenia bardzo często. Tam to jest sytuacja, że jest mnóstwo reżyserów, którzy mają po prostu swoich ludzi. Jakby dobrze im się pracuje, szybko im się pracuje. To jest jednak czas to pieniądz. Albo czasami jest tak, że przy jakichś dużych, nowych produkcjach faktycznie jest cały research i oni szukają ludzi, nowych głosów, nowego brzmienia. Tak, słyszałem, że wiesz, Sławek Poniatowski pasował świetnie do tego wielkiego gościa, ojca. Tak. I bardzo często jest też tak, że te osoby fizycznie są bardzo podobne do tych animowanych. W oryginale The Rock śpiewa. Tak. I no, wygląda jakby po prostu naprawdę był tym mała, gościem. Mała syrenka na przykład teraz jakby jest ciemnoskóra i polską polską ciemnoskórą jest Sarah James. Pięknie śpiewała zresztą. I moim zdaniem to lepiej od oryginału. W sensie lepiej od tej wersji amerykańskiej, nie wiem, czy jest oryginał w ogóle. No chyba jest, bo on jednak powstał wcześniej. Tak. Oryginał zwykle jest tam amerykański. Jest jakieś marzenie na twoim, wiesz, horyzoncie, jeśli chodzi na przykład o dubbing? Czy tam też są takie szczeble, że można się wspinać, może coś wyznaczyć sobie pewne cele, albo że fajnie się pracuje, ale na przykład chciałbym usłyszeć siebie na przykład, nie wiem, no właśnie Król Lew 4. Oczywiście 4. Jako Simba. Nie, wiesz co. Jako Simba dziadek. Jako Simba dziadek. Dobrym rady może. Jest coś takiego, że teraz jest taki trend, że oni odnawiają te nowe filmy. Tak. I fajnie by było zagrać jakąś główną rolę. To jest super. Tylko bardzo często jest tak, że te główne role grają ludzie, którzy zbyt często w dubbingu się nie pojawiają. Bo te główne role to jest naprawdę, jak się dowiedziałem ostatnio o tym, że to są potężne po prostu machiny. Pieniądze? Myślałeś, że to pieniądze. Powiesz. Nie, pieniądze nie. Potężne machiny, które ruszają i szukają osób i ludzi, i głosów, które naprawdę z niczym się nie kojarzą. Okay. Bardzo często biorą totalnie nowych ludzi, totalnych naturszczyków, takich dubbingowych, do tej roli. I to jest, rozmawiałem z różnymi ludźmi na ten temat, o dubbingu, że to ma ogromną rolę. Ta mała syrenka teraz tym dzieciakom kojarzy się po prostu z tą ilustracją. Z tą ilustracją i z tym głosem. Jakby to jest... No Timon jest też tylko jeden, prawda? Dokładnie, dokładnie. Timon jest jeden, jakby wiesz... Z epoki lodowcowej też jest tylko jeden. No właśnie. Bałwan Olaf. Olaf. Z Krainy Lodu też jest tylko jeden. Są takie głosy, że faktycznie... A to ciekawe, bo w ogóle w amerykańskiej wersji Olaf nie jest taki zwariowany. Chciałbym skończyć czymś, co jest taką grupową piosenką, gdzie też masz swoje 3 grosze. Och, to wspaniałe doświadczenie było. I ty też. Tak, ja też. I Mario Szaban, którego pozdrawiam serdecznie, z którym też nas łączą inspiracje, ale pewne wydarzenia sceniczno-studyjne, nie? Również. No i co? I prywatnie, no to nabyłeś się drogą kupna mikrofonu od tego człowieka. Tak. Wspaniały mikrofon. Wspaniały mikrofon. Bardzo wspaniały. Jakie to ma, powiedz, znaczenie? To znaczy, dlaczego w świecie, w którym ludzie słuchają muzy na telefonach, Kamil Biłoś wydaje, wiesz, pieniądze równowarte na przykład wartości samochodu na mikrofon. Dla siebie, dla brzmienia, czy dla PR-u? Na fotki na Insta? Wiesz co, nie, na fotki na Insta nikt tego nie zrozumie przecież. Tak? No jasne, że on się świeci. No, świeci na czerwono, że to no się świeci. Nie, że błyszczy, tylko właśnie tą lampkę. Wiesz co, jest taka zabawna sytuacja. Ostatnio nagrywaliśmy teledysk do piosenki Cios. Zespół BIOS. Bardzo mnie bawi to połączenie do tej pory. I nagrywaliśmy na, wiesz, pożyczyliśmy od ludzi najlepsze kamerki GoPro, jakieś najlepsze kamery, najlepszy sprzęt, tylko po to, żeby później to trochę zepsuć. Jakby ja rozmawiałem z tym, o tym z różnymi ludźmi i z tego złego sprzętu byś już nie zepsuł. No właśnie, to działa w tę stronę. To chyba o to chodzi. Masz po prostu dobry materiał do pracy i jak bardzo dużo nagrywam różnych rzeczy dla różnych... Jakby ze swojego studia. Tak, ze swojego studia i wysyłam. I oni jakby potwierdzają sytuację, że okej, faktycznie jest to wysoka klasa, nie? A nie boisz się, że ci ludzie nie mają po prostu czasu? No dobra, przyszłość. Tak. Jak wycenić wartość swojego głosu? To nie da się. Chociaż podobno Beata Kozidrak ubezpieczyła głos, tak. Ważne pytanie. Chociaż może być odebrane jako głupie. Lubisz swój głos? Chyba już tak. Chociaż, wiesz, jeszcze a propos, ciągle wracamy do tego dubbingu. To bo się gdybyś ciekawe. Powiedział po prostu tak, to ja nie uznałbym, że jest to aroganckie, ani, wiesz... Nie. Tak, rozumiem. Rozumiem. Już tak, ale to jest zabawne, bo głos mówiony, a głos śpiewany to jest coś innego. I do tego śpiewanego już się przyzwyczaiłem. Faktycznie jest okej. A do głosu mówionego, jak usłyszę siebie w tej audycji, jak sobie to gdzieś włączę, to pomyślę sobie, że to nie za fajnie brzmi. Albo jak jestem w dubbingu i mam czasami jakieś role mówione, to jestem... troszkę zniesmaczony, nie? I to jest zabawne. A do wokalu się już przyzwyczaiłem i chyba go lubię. Polubiłem w miarę. Masz feeling? Tak. Każdy ma swój. No tak, każdy ale ma wiesz, swój. Możesz mieć taki kwadratowy, nie? No z możesz. Bawarii, a można mieć taki, który... Wiesz co, wychowałem się, to ciężko wypowiedzieć, wychowałem, bo wcześniej powiedziałem, że zacząłem śpiewać w liceum, ale mój brat tak naprawdę mnie zaraził muzyką i słucha... ciężkiego metalu. To on ci to zrobił w ogóle. On mi to zrobił. Słucha ciężkiego metalu i pomiędzy ciężkim metalem słucha trochę mniej ciężkiego. I ja się zakochałem w Dream Theater. Okej. I ja znam mnóstwo jakby utworów Dream Theater i tam ten feeling był zgoła inny niż teraz się dzieje, ale nauczyłem się mnóstwo matematyki muzycznej jakby przez Dream Theater i uwielbiam te sytuacje. I pamiętam, że wszyscy zarzucali panu Portnoyowi, że jest kwadratowy, ale jakby nikt tak nie potrafił policzyć do 11, jak on. Ja nie zrobię tego państwu. Powiem coś, co kiedyś powiedział mi Bartek Królik. Parafrazując, bo on powiedział: jestem prostym chłopakiem z Mazur i liczę do 4. My też liczymy do 4. Na państwa liczymy oczywiście za tydzień podczas tej audycji, że będą państwo jeszcze nie spać. Jeżeli ktoś z państwa zna kogoś, kto zasypia, to i nie może tego posłuchać do końca, to w internecie można to zrobić. I ty, Kamilu, też będziesz tam obecny. Och, pewnie, że tak. I będzie artykuł o tobie. Och, naprawdę? Tak, ktoś znajdzie najważniejsze zdania, które wypowiedziałeś i umieści je jako coś, co będzie cię definiowało już do końca życia. Świetnie. Lubię swój głos. To na przykład może być takie motto. Ale to chyba dobre zdanie i to jest takie zdanie, które może jednak prowadzić do rozwoju, nie takiego stricte technicznego, tylko żeby zapomnieć o tym, że wiesz, że są niedobory. Że, tak, wyzbyć się tych wszystkich po prostu kompleksów. I śpiewać piosenki. Jasne. Mam nadzieję, że BIOS zostanie zainstalowany w państwa radioodbiornikach na zawsze. Na razie 2 utwory, czekamy na więcej, a jak pojawi się więcej, to mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Wspaniale. No, na dobranoc feeling dla państwa. Dobranoc. Dobrej nocy. Tak jak ty miałem cel, miałem wielki plan. Czułem się doskonale.